ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn, viska ditt namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är mig som du har kär. Det finns så många töser ut i Sveriges långa land. Och alla vill jag krama och hålla ut. Det försvinner alltid innan jag fått ditt svar. Ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn. Ibland när jag står och spelar så står du framför mig. Då slår mitt hjärta frivolt var gång jag ser på dig. Då ber jag dig med blicken att du ska stanna kvar. Men du försvinner alltid innan jag fått ditt svar. Ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn, viska ditt namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är mig som du har kär. Nu går jag här och sörjer och jag tänker på dig jämt. Men att vi en gång ska mötas tror jag ödet har bestämt. Och då ska jag hålla kvar dig och säga svara nu. Vill du bli min allra käraste? Vill du bli min lilla fru? Åh, ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn, viska ditt namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är mig som du har kär. Åh, ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn, viska ditt namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är mig som du har kär. Åh, ta mig i famn, ta mig i famn. Viska ditt namn, viska ditt namn.